الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere verdiği kuvveti, sıhhati, afiyeti ve bütün nimetleri kendi yolunda harcamamızı bizden talep ediyor. Verdiği nimetlerle ona isyan yolunda hazırlık yapmamızı nehyediyor. Şimdi bize zaman verdi, vakit fırsat verdi, sıhhat afiyet verdi. Bunlar olmasa biz bu saatte burada bulunamazdık. Siz bu dersi dinleyemezdiniz. Hasta olan adam, ağır sancılara tutulan insanlar bunu dinleyemez. Vakti boş olmayanlar bunu dinleyemez. Hayatta olmayanlar bunu dinleyemez. Burada sayısız nimetler bir araya gelerek Rabbimiz bize bu dersleri dinlememizi, ilim meclislerinde bulunmamızı nasip ediyor. Bundan dolayı Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Şimdi Recep-i Şerif ayının sonuna yaklaştık. İnşallah son gece, son 10 rekatı var. Namazlarını ihmal etmeyelim, zikirlerini ihmal etmeyelim ve Allah'ımızın ayını hayırla, aff olarak uğurlayalım inşallah. Bir dahaki seneye de kavuşma temennilerimizi tekrar edelim. Rabbimizden niyaz edelim. Rabbim nice Recep Şerif aylarında buluşmayı ve ibadetle ihyasını müyesser eylesin. Amin. Bu gece başladığımız mektubu bitirmeye çalışalım. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatından 66. mektubu okuyorduk. İkinci cilt. 66. mektup. Burada ulemanın beyanına yer verdiği İmam-ı Rabbani Hazretleri ne buyurdular? Bir insan 10 şeyi kendine farz görmedikçe vera'a takvası tamam olmaz. Takva lafla olacak iş değil. Veya senin benim birbirimize bu adam çok takva sahibi dememizle de kazanılacak bir makam değildir. Herkes konuşur, kafadan atar. Birbirine de takva adı takar. Halbuki burada 10 madde beyan ediliyor. Bu 10 şeyi insan kendine farz bilecek. Evvela birincisi nedir? Hıfzul lisani anil gıybeti. İnsan ne yapacak? Dilini gıybetten muhafaza edecek demiştik. Geçen derste bunu uzun uzun anlattık. Yoksa iş tehlikedir. Maalesef hafızlar, hocalar, bu takva geçinenler, tarikate intisap edenler, zikirle meşgul olanlar, bunlarda gıybet daha fazla oluyor. Yani hırsız boş eve girmez hesabı bir taraftan dolduruyorlar, bir taraftan deldiriyorlar, torbayı boşaltıyorlar içindekini yani. Bugün tefsirde yazdık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti ki size kıyameti vaktini bildiremem. Tam saatini söylemiyorum ama bazı alametlerini size bildireyim. Bu alametlerinden sayarken bir tanesi de ne saydı? Vestitaletül kurra. Kurra hafızlar demektir. Kıraat ilmiyle meşgul olanlar zaten ahir zamanda da fıkıh ilmini bilenler azalacak. Kıraat ilmini işletenler çoğalacak. Kıraatte daha işte para var, hava var, itibar var. Sesi de güzelse, müşahitse her zaman iş var. Devamlı adam ölüyor. Ondan sonra efendim cenazelere çağrılıyor. Düğün, dernek, mevlüt falan. Kıraat üzerine çalışanlar onun için fazla. Bunlar diyor birbirinin ırz, haysiyet, şeref ve namus meselelerinde efendim birbirinin hakkında konuşacaklar. birbirinin ne karşı üstünlük taslamaya çalışacaklar, birbirine hakır görmeye çalışacaklar. O hafız o hafızı beğenmez, o hoca o hoca beğenmez, Allah hiçbirini beğenmez. Böylece ortalık karışık. Şimdi kıyamet hakikaten yaklaştığı buradan daha çok anlaşılıyor. Sabaha kadar teheccüd kılıyor, akşama kadar oruç tutuyor. Fakat gıybet, dedikodu, iftira, suizan, şurada takva diyor 10 şey olmadan tamam olmaz. Bu onu da zayi kayıptır. Kayıp ilanı vermek lazım. Bu onu da kayıptır. Kimlerce kayıptır bu? Zaten içki içen, kumar oynayan, zina edenler hakkında konuşmuyoruz bunları. Hacı, hoca, hafız, insanlar. Ayıptır. Bir fayda yok ahirette. Birbirini gözden düşürmekte. Onu sevme, beni sev. Onu dinleme, beni dinle. Ona gitme, bana gel. Meseleleri maalesef bu zamanda çoktur ama senin gözüne girmek istediğin adam da ölecek. Kendini beğendirmek istediğin halk da ölecek. Herkes Allah ile teke tek hesaba çekilecek. Güzel niyetli olmak lazım. İyi niyetli olmak lazım. Yoksa bu kıskançlıklar, bu hasetler, bu fesatlar insanın takvasını bozar. Kimyasını da bozar. Allah adamın suratını da maymuna çevirir yani. Bazının kalbini çevirir, bazının suratını çevirir. İyi olmaz sonra. Birincisi, dil gıybetten korunacak. İkincisi, el-iştinabu an-i-sukriyeti. İnsanlarla dalga geçilmeyecek, maskaralık yapılmayacak. Yani hakaret edilmeyecek, hakır görülmeyecek, hor görülmeyecek insanlar. Kim olursa olsun. Çirkin olabilir, efendim, fakir olabilir, efendim, ekmeği olmayabilir, dilenci olabilir, zenci olabilir. Ondan sonra uyuzlu olabilir. Ne hastalığı varsa. Bunları anlattım size. Geçen hafta bayağı bu meseleleri uzun konuştuk. Yani bu insanlara karşı kendini üstün görme vasfı taşıyan insanlar Allah muhafaza eylesin. Takvadan nasip alamazlar. Çünkü takva insanın kendisini en aşağı görmesiyle tamamlanır. Ve thalithi üçüncüsü el-ictinabu an su'iz-zanni kötü düşüncelerden sakınmaktır. Su'iz-zan ne demek? Yani bilgi yok, ilim yok, zan var, tahmin var, sezgi var. Bir bulgu yok. Ama benim içime böyle geliyor. Veyahut ben buradan bu manayı çıkarıyorum. Bu iftira ile sonuçlanır. Allah muhafaza etsin bu su'iz-zanler. Bunun konuşulması halinde bu hadiseler olmadıysa konuşulması iftira olur. Konuşulmasa iftira olmaz, gıybet olmaz, bir şey olmaz. Sadece düşünülse o da suizan olur. Çünkü zan zaten düşünce bazındadır. Zan sözle konuşulan bir şey değildir. Söze geçtiği zaman bunun adı zaten çeşitlenir. Buna ya gıybet denir, varsa gıybet denir, yoksa bühtan denir, iftira denir. Efendim laf taşıma, nemimet, dedikodu denir. İsmi çoktur. Ama saf kafada kalırsa insan kendi kendine düşünüyor. Allah Teala adamın düşüncesine bile müdahale ediyor. Yani düşüncesine bile karışıyor Allah Teala. Niye? Kötü düşünme diyor. Niye bu adam şöyle olabilir, böyle olabilir? Niye böyle düşünüyorsun? Bir bilgin yok, bir şeyin yok. Kötü düşüncelerden sakınılıp bunun karşılığı nedir? Bizden istenen husni zandır. Husni zande demek güzel düşünmek yani. Bunlar önemli meseleler. Adamın hemen efendim yolda diyelim bir adam Ramazan günü gördün adamı mesela yiyor veya içiyor. Şimdi bu durumda hemen suizan devreye girer. Adam gavur mu bilmiyorsun, Müslüman mı bilmiyorsun, Müslümansa takva sahibi namaz oruç var mı yok mu bilmiyorsun, bir şey bilmiyorsun, hiçbir şey yok. Şimdi bu adama durup dururken hemen efendim suizanla beraber vay melun, vay zındık, işte efendim görüyor musun bir de oruç da yiyor falan. Kafir olabilir. Kafire oruç farz mı? Değil. Bizim emri bil marufçular gitmiş adama demiş ki altın yüzüğü çıkart demiş, haramdır demiş. Adam da onlara demiş ki bir adımı sor belki akoptur demiş. Yani akoba altın yüzük haram değil ki. Yani bir tanışma yok, bir görüşme yok, bir bilgi yok. Böyle düşünceyle. Efendim bu böyledir, bu şöyledir. Herkese bir yafta yakıştırmak suizan. Peki adam akopsa efendim Şimonsa neyse, bu adama niye oruç tutmuyorsun diye kızabilir miyiz? Kızamayız. Nasıl kızacağız? Allah'ın farzı değil ona. İman farz. İman etmediğin için ahirette azapta, ama dünyada biz şimdi buna haram işliyor diyemeyiz ki bunu. Yani bizim mezhebimize göre kafirler furu ile mükellef değildirler. Teferruat ile, teferruat dediğimiz namaz, oruç hepsi furudur, iman değil. Amelle mükellef değildirler. Ondan sonra peki adam ne çıktı efendim? Müslüman çıktı. Müslüman çıktığı zaman da bu oruç yedi. Açıktan yemesi iyi değildir. Hasta da olsa, çünkü suizane ne olur? Sebebiyet verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hanımla konuşuyordu yolun ortasında. Değil mi? Sahabeden biri geçerken ne buyurdu? Gel gel de bak, bu benim felanca hanımım. Deyince aman ya Resulallah, estağfurullah, bana ne falan. Yani ben, niye bunu bana izah etmek zorunda kendinizi hissediyorsunuz? Ne buyurdu? İnne şeytane yecri min ibn adem mecradde mi? Şeytan insanın kan damarlarında, kanın girdiği her yere şeytan girer. Olur ki senin de aklına gelir bir şey var. Peygamber bir kadınla konuşuyor. Belki benim mahremim değil zannedersin. Halbuki zaten ortada konuşulan da halvet yoktur. Mesele değil ama en ufak bir şüphe gelmesin diye yine onu çağırıyor, hanımı olduğunu ben diyor. İttekû müvakkaat tühemi, töhmet alacağınız, iftiraya sebebiyet verilecek ortamlardan sakının buyuruyor hadis-i şerifte. Onun için tabi insan hasta da olsa ne yapmaz? Açıkta Ramazan günü yememelidir. Gizli de mecbur yiyecektir, hastadır. Allah ona müsaade vermiş ama açıkta yendiği zaman adam da onun hasta olduğunu hesaba katmadığı için başlar buna melun, zındık. Yüzüne demezse arkasından der. En azından kafasında düşünür, adama iftira eder, suizan eder. Bunları da hem kendimiz sebebiyet vermeyelim. İnsanda bunu sebebiyet verecek ortamlarda bulunmaktan sakınmalıdır. Ve lakin hüsnü zannın sonu yoktur. Hüsnü zan ne demek? Güzel düşünmek yani. Güzel düşünmek. Bu güzel düşünmeni de ne düşünebiliriz mesela? Yani bir kız bir erkek gidiyorlar diyelim efendim kol kola. Vay işte şunlara bak. Parklamakta oturuyorlar, işte şurada geziniyorlar da işte falan. Belki evlidirler. Onu hesaba katmak yok. Belki kardeştirler. Efendim ben kardeş olsa anlarım. Hareketler kardeş hareketine benzemiyor falan. Sana mı düştü? Yani şeyden bir gün Rize'de bir yerden gidiyoruz. Allah selamet versin. Hocamızın hocası Zavendikli Mustafa Efendi. Mübarek insan. Bu gıybet etmemek, işte bu suizan etmemek hususlarında hemen hemen dünyada birkaç kişi kalmışsa o da biridir yani. Oradan gidiyoruz. Bizim hamsofilerden biri var yanımızda. Ondan sonra çay bahçesinde kadınlar çay efendim şey yapıyorlar, doğruyorlar, ne ediyorlarsa, makaslar var ellerine falan. Bu da baktı, estağfurullah estağfurullah estağfurullah diyor falan. Arabada bir şey olduğumuz yok yani. Mustafa dedi, ne oldu dedi. Ya dedim, nasıl açık giyiniyor yani şey, üzerine bluz giymiş de göya aşağı doğru eğilirken bluz açmış da eti görülmüş hesabı yapıyor. Ey gidi bir adam dedi. Düşünsene ki dedi, belki ten renginde elbise giymiş. İşte hocalık budur. İşte ilim budur. İşte takva budur. Bir defa ne baktın? Bakan sen, kendi günahın için istiğfar et. Kadın açıkmış diye sana nerede? Allah sana mı soracak kadının açıklığını? O açıksa kendine soracak. Zaten kafası kapalı kadın ya. Kafası kapalı. Bu belki dedi, ten rengi insan uzaktan görüyorsun sen. O renkte elbise var üzerinde belki. Ne biliyorsun? İşte. Size birkaç misal veriyorum kafanıza yaklaştırmak için. Mesela adam Ramazan günü yiyor diyorum. Bunda hüsnüzan. Bunu nasıl hüsnüzan olabilir? Ya gavursa bana ne dersin? Geçersin. Sövmeye lüzum yok. Zaten farz değil. Müslümansa farz niye yiyor? Belki hastadır dersin. Öyle mi? Belki hastadır dersin. Hastaysa da efendim gizli yesin dersin. Öyle bir yerdedir ki dişçide, bilmem doktorda bazı oluyor. Yüzlerce insan oturuyorlar. Bir yere kalkıp gidecek hali yok. Mesela bir şeker düşmesi diye bir olay var. Siz bunu hiç biliyor musunuz? Başlar adam zangır zangır sallanma yani. O bir komaya da girer, ölme durumu da. Yükselmekte o kadar tehlike yok, düşmekte çok tehlike var. Hipoglisemi mi ne diyorlar ona. Şimdi o adam aniden orada şekeri düştü mü mecburdur hemen bir şekerli bir şey yemeye veya meyve suyu içmeye. O arada öyle bir adam sana denk gelir. Sen de vay zındığa bak dersin. sen zındık olursun. Lüzum yok kardeşim, casusluğa lüzum yok kardeşim. Ve la tecessesu, ayı barıştır, araştırmayın. Ben şimdi kürsülerde konuştuğum zaman beni öcü gibi tanıtmaya çalışıyorlar. Bilseler benim bu yönlerimi, onların nazik, kibar ve medeni dedikleri hocaların hepsinden medeniyim ben. Ben helalı haramı burada derim. Ama ben aşağı indiğim zaman da kimsenin işine karışmam. Kimseye de böyle bir hakaret etmem. Kimseyi de kendimi de kimseden üstün görmem. Böyle de bir huyum yok. Açık kadından üstün görmem. İçki içenden üstün görmem. Zina edenden üstün görmem. Niye? Onun da sonu belli değil, benim de sonum belli değil. Ona tövbe nasip olur. İmanlı ölebilir. Bana günah nasip olur. Kafir ölme tehlikem var. Niye göre ben üstün göreceğim? İmam-ı Rabbani mektubatta diyor ki, mektubat okuyup okuyup duruyorlar. Mektubatı yutmuşlar, ezberlemişler. Sabah akşam mektubat. Bu doktor reçeteleri okunmak için değildir. Bunlar yutulmak içindir. Haplar yutulmak içindir. Periz, tatbik lazımdır. İmam Rabbani diyor ki, ma'rifetullahi haramun ala men yara nefsehu eftale min kuffaril efranc. Bir adam diyor kendisini frenk gavurundan üstün görürse Allah'ı bilmek ona haramdır diyor. Tarikata girdi, çalışıyor çalışıyor, zikir zikir, çatladı ya. Kıble eskidi. Mihrap çatladı ya. Amel çok. Ama kendini ne kadar üstün görüyorsun milletten? Oo, şu zamanda benim kadar zikreden yok, öyle mi? İşte diyor, kendini frenk gavurundan üstün görene Allah'a bilmek haramdır, bilemez. E nasıl frenk gavurundan üstün görmeyeceğim yani şimdi? O adam dinsiz, imansız, kitapsız. E ben Müslümanım şimdi, hoca efendi. Bu İmam-ı Rabbani de ne demek istiyor? İmam-ı Rabbani çok büyük şey konuşuyor, sen anlamıyorsun ki. Peki, bu adamın, frenk gavurunun, yani frenk herhalde Fransız mı nedir? En fazla o zaman onlar mı uğraşıyorlarmış Müslümanlarla? İşgal etmişler her yeri falan. Bu frenk gavuru, efrenç diye Arapçası geçiyor. Bu adamın sonunda iman etme ihtimali var mı? Vardır. Senin sonunda kafir olma ihtimalin var mı? Vardır. Bu ihtimaller göz önünde bulunduruldu mu? İnsan o zaman, o anda ne kararını veremiyor? İnnemel emretül gâdim. İtibar nereyedir? Sonadır. Allah şu ana itibar ediyor mu? Etmiyor. Nereye itibar ediyorum diyor? Sona bakacağım diyor. E sonu nasıl olur? E tabi başı nasıl giderse sonu öyle olur ama ekseridir bu. İstisnalar var. Çünkü cehennemlik ameliyle yaşayıp cennet ameliyle bitirenler var. Cennet ameliyle yaşayıp cehennemlik ameliyle bitirenler var. Sahih hadis var bu hususta. Şimdi yani bu kadar Allah'ın dostları, velileri, işte Ali Hacer Efendi gibi Efendi babamız kaddesallahu sirrahu 100 yaşında, işte küsuratı var, 110, 120'ye kadar rivayeti var diyelim. Bu yaşa gelmiş, Allah yolunda saçı sakalı artmış, ömrü zikir, ibadet, ilim, irfanla geçmiş, evliyanın kutbu olmuş, kavs olmuş, her şey hak ona. Ama gelene gidenden istediği dua ne? Bu dedenin hüsnü hatibesi için dua. Bu yaşlı dedenin diyor, son nefesimde imanlı ölebilmem için dua edin. İşte o Allah'ı bilen zatlar böyledir. E son nefese kafayı takmıştır. Son nefesi kurtarmak için devamlı titizlikle dua talep etmektedirler. Ama kendini üstün gören adam kimseden zaten dua bile talep etmez, etse de laf gelişi standarda bağlamıştır. Birbirimize dua edelim hesabı. Öyle değil. Öyle değil. Hakikaten en mühim mesele şu son nefesi kurtarmak. Onun için de uslu olmak lazım. Bu yanlış işler yapmamak lazım. Hele ki insanlara karşı olan tecavüzler, saldırılar, ırza tasaddiler, haysiyet ve şerefi rencideler, bunlardaki bela tamamen insanı son nefesinde imansız götürecek kötülük, kebair günahlara dahil olur. Lüzum yok. Ha, emri bil maruf yapacaksan yaparsın. Konuşacaksan konuşursun. Usulü var. Ama nerede ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye davranış. Değil mi? Ondan sonra günah işleyen bir sahabeye yapılan muamele. Efendi Hazretleri kaç kere derdi bunu ki? Sahabenin içerisinde zina eden olmuştur. Çünkü recm olan olduğuna göre, recm kime yapıldı? Yüz sopa yiyen olmuştur. Yeah. İçki cezasından kaç defa ceza alanlar olmuştur. Bunların sahabelik şerefi düştü mü? Düşmez. Niye? O ameldir. İnsan, peygamberler dışında her insan günah yapabilir mi? Yapabilir. Şimdi Cüneyd-i Bağdadi'ye sordular diyor İmam-ı Rabbani mektubat. Hel yezil arifu billah. Bir adam arifi billah olsa. Arifi billah ne demek biliyor musun? Allah'ı bilen demek. Allah'ı bilen ne demek? Evliyanın en yüksek seviyesi. Marifet yüksek makamdır. Öyle normal evliya da değil. Arifi billah demek Allah'ı bilmiş artık, tamam. Ulaşmış, bilmiş, tanımış. Böyle bir adam zina yapabilir mi diyor. Soruyorlar. Cüneyd-i Bağdadi ehli sünnet alimidir. Evliyanın reisidir ama ehli sünnete göre yapabilir mi yani? Böyle bir şey vuku bulabilir mi? Ne diyor? Ve kâne emrullâhi kaderan mekdûran. Allah bir şeyi kaderde yazdıysa o başına gelir diyor. Şimdi burada adamın arifliği de düşer demiyor. Veyahut da arif iken yapmaz demiyor. Hatta Ruhul Beyan da diyor ki ve rubbemâ yâsî hâlel huzur. Allah'ın huzurundayken bile bir günah yazıldıysa onu bile huzur, yani Mevla'nın huzurunda olduğunu bile bile bile işletirler diyor. Adem Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam meselesi var. Görüştüklerinde Musa Aleyhisselam ne diyor? Ya diyor ki ya Rabbi müsaade et, şu Adem babamızla bir konuşayım diyor. Sahih hadis bu. Buyur sor diyor. Ne sor? Ya diyor mahvettin bizi diyor ya. Ne oldu diyor. Cennette ne rahat edecektik. Canımız çıktı buraya indik diyor ya. Ne oldu? Sen çıkarttın diyor. Ben mi çıkarttım diyor. Ben yaratılmadan evvel bu yazılmış mıydı diyor. Yazılmıştı diyor. Peki daha diyor ben yaratılmadan yazılan şey hakkında bana ne konuşuyorsun diyor. Musa Aleyhisselam susuyor. Fehacca Adem'i Musa, fehacca Adem'i Musa. Adem Musa'yı susturdu diyor. Ha şimdi bir insan bir günah yaptığı zaman sanki o günahın sorumlusu, yani hesap memuru sen, adam kendini görüyor. Bu sefer bunu tenkide başlıyor. Tenkide başlıyor, gıybetten dedikoduyla iftiraya çıkıyor. Bir yaptıysa iki ekliyor. Ondan sonra adam tövbe ediyor, af oluyor, günah da sevaba dönüyor. Bu buradan gıybet, dedikodu, iftira battıkça batıyor. Bu hiç af olacak durumu da yok. Çünkü neden? Ben günah yapmadım ki diyor, o günah yaptı diyor. Ama sen onun günahını yaydın. Seninki emri bil maruf değil ki, vaaz değil ki, iyilik istemek değil ki. Kardeşler ne diyelim, ne diyelim, ne diyelim. Onun için şimdi ancak peygamberlerin günah yapma payı var mı? Yok. Allah ona istese de o peygamber, haşa diyelim. İstedi ki bir günah yapayım. Allah yaptırır mı? Yaptırmaz diyor. Yani masumluk o demek. İstese de yaptırmaz. Ama evliyadan bile günah sudur eder mi? Eder. Sahabeden etmiş midir? Etmiştir. Ama sahabeliğine dokunur mu? Dokunmaz. Tevbe kapısı açıktır. Sahabe olma şerefi belli bir hususiyettir. O onda var. Ancak ne zaman sahabelik bozulur? Mürted olursa. Yani dinden dönerse sahabelik şerefi kalmaz. Bunları da güzel anlayalım. Kendimizi günahsız gibi görüp, milleti günahkar görürken onlara hakaret edersek, içimizden bile böyle bir şey geçirirsek helak oluruz arkadaşlar. Helak oluruz. Ne dedi Cüneyd-i Bağdadi? Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Sultanül Arifindir o. Giderken yolda yanında da bir müridi beraber, evlerden ışık yok, gece teheccüd vakti, camiye erken çıkmışlar. O zaman şimdiki gibi camiler hırsız gelecek diye kilitlenmiyor hoş. Açık. Bu sefer o yandaki dedi ki yahu dedi ne gafil insanlar dedi, efendi hazretleri dedi. Her taraf uyuyor dedi, sağa bak sola bak, evlerde bir ışık yok, teheccüd geçiyor, millet uyumuş. Ne dedi ona? Evladım keşke sen de uyusaydın da bu lafı demeseydin. Ömrün boyu kıldığın teheccüd neye denk gelmez? Ya bunlar teheccüd kılmıyor, ne gafil adam diye milleti hakir görmenin vebaline gelmez ya. Yapmayalım bunu ya, yapmayalım bunu ya. Bunu da en fazla kimler yapıyor işte? İşte bu hacı hocayım, geçinenlerde bu çok oluyor. Onun için Resulullah levlem tüzni bu, lefiftü aleyküm eşedde minezzem, günah işlemeseniz diyor, günahtan beterinden korkacağım başınıza gelecek. Ya Resulullah günahtan beter ne var? Elâvül ucub. Günahım yok diye kendini beğenmek var diyor. O günahım yok diye kendini beğenmek günah yapmaktan bin kat beter. Onun için Allah hadisi kutsiyle ne buyuruyor? Eninul muznibin hayrun ilallah ehabbu ilallah min zecelil musebbihin. Tesbih edenler diyor cehri zikir Allah la ilahe illallah sabahlara kadar yırtınanlar, Kur'an okuyanların sesindense günah işleyip de tövbe ederken inleyenlerin İniltisi Allah'a daha sevgili geliyor. Mevlana Galip ne yazıyor Risale-i Galiye'de? Hikem-i Atayye'den, Hikem-i Atayye İbn-i Atayla el-İskenderi'nin kitabıdır. Az daha Kur'an olacaktır. Kâdel hikem-i yekûne Kur'ana vahye mümâsil ilham tarikiyle gelmiştir. Mâsiyetün evrefet züllen ve enkisâra hayrun min ta'atin evrefet izzen ve istikbâra. Bir günaha düştün ama o günah boynunu eğdiyse kafanı eğdiyse, senin boynunu kırdırdıysa, ben herkesten aşağıyım hissini sana sağladıysa, işte o günah diyor, sana kibir ve gurur veren ibadetten hayırlıdır. Ben sabaha kadar namaz kıldım deyip de sabah hava atıyorsan, ben Recep'i o Şaban'a hep oruç tutuyorum 3 ayları diyerek millete karşı çalım satıyorsan, anlıyor musun? Efendim takvalık yapıyorum diye, şöyle yapıyorum böyle yapıyorum diye bir büyüklük sana geldiyse, öbür insanları kendinden aşağı görüyorsan, niye? E bu teheccüde kalkmaz ki, ben teheccüde kalkıyorum. Ben günde 5000 la ilahe illallah diyorum, bu bir kere bile Allah belanı versin diyorsa, sırada rast gelirse diyor. Başka Allah dediği yok. Ha bu zihniyetlere geldiği zaman da ne oluyor? İşte büyüklerin buyurduğu oluyor. O kibir veren ibadettense, o boyun kırıklığı veren günah hayırlı. E günah hayırlı olur mu? Günahın kendi hayırlıdır demek değil ya, neticesi demektir. Neticede ne geldi? Bunun sonucunda tevazu geldi, bunun sonucunda kibir geldi. Sonuca bak. Onun için kardeşler, mesele birbirine bağlı, biri olmadım öbürü olmuyor, bir bütün olarak ele alınmalıdır diye düşünüyorum. Ve Rabi'u dördüncüsünde kalmıştık. Gaddun nazari anil maharim. Dördüncü husus, gözü namahreme bakmaktan yummaktır. Namahrem, efendim işte nikah düşen kadınlardır. Bunlara bakmaktaki haram hangisindedir? Şehvetle bakıştadır. Şehvetle bakış olmadığı takdirde haram denmez. Ama sen ne zaman şehvet gelir gelmez, bunu da insan kestiremez. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Tam manasıyla bakmamak lazım. Bakmamaya alışkanlık ettin mi bu tehlike bertaraf olur. Ama baktığın zaman da el-ûlâ aleke ve saniyetü aleyke. Birinci bakış lehinedir, yani başa baş gelir. İkinci bakış aleyhinedir. Yani insan gayri ihtiyari duvara çatmamak için, efendim arabayı vurmamak için vesaire, bu yollarda gezenler, hele ki yaz sıcak, herkes saçılmış dökülmüş, illa göze geliyor. Böyle durum olduğu zaman tabii kör değiliz. Efendi Hazretleri derdi, benim gözüm iyi görmüyor ama sizin sokaklarınızda da görülecek hal yok. Yarın ahirette de adam diyecek, keşke kör olaydım da bu sokakları görmeyeydim buyuruyordu. Şimdi çok yerinde bir sözdür. Kendisi zaten gözü görse de namereme bakmayan bir insan ama rahatlık oldu bana diyor yani. E şimdi tabii bizim gözler su akar göz bakar. Bu durmaz bu. O zaman mümkün mertebe ne yapmak lazım? Kullil müminine yaghuddu min absarihim ve yahfazu furujahum. İnanan erkeklere söyle ki gözlerini yumsunlar, namuslarını muhafaza etsinler. Ne demek? Gözünü yummazsa namusu muhafaza zorlaşır demektir. Gözünü yumarsa gözden kalbe kirli bir oluk akmaz. İçeride de insan nefis planlar yapmaz. Böylece haramdan daha çok kurtulmasına vesile olur ama bu ayeti sadece erkeklere diye yorumlarlar. Devamlı erkekler kadınlara bakıyor lafı çıkarttılar. Halbuki kadınlar da erkeklere bakıyor yani. Onların haramı da aynı erkeğin kadına bakması neyse, kadın erkeğe bakması budur. Ama burada haram olan bakış hangisidir? Şehvetle olandır. Yani kötü gözle olandır. Fakat tabi yoğurdum ekşi diyen olmuyor. E ben iyi niyetle bakıyorum diyerekten de her tarafa böyle bakmak, hadi bir bakış gözüne değdi, bu günah yazmaz ama ikincisi işte yani şu köşeyi dönmeden bir daha bakayım şöyle bir dediğin zaman da bu adamın aleyhine işler. En nazaru sehmun min sihami iblise. Bakış şeytanın zehirli oklarından bir oktur, kalbe girer, oradan kalbi bulaştırır. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنُ وَمَا تُخْفِصْ صُدُورُ. Allah buyuruyor ki, Allah gözlerin hain bakışını, bak hain bakışını, gözlerin bakışını demiyor, gözlerin hain bakışını, kötü gözle bakışını, şehvetle bakışını bilir. Bilir ama kalplerin ne gizlediğini de bilir. Göz baktıktan sonra kalp ne yapar? Planlar yapar. Ya bu kalp de öyle bir şeydir ki bu, akıl, hafıza, kalp, bunlar hep birbiriyle irtibatlıdır. Görünmeyen taraf. Bunlar da acayiptir. İnsan bazı kere 50 sene evvel gördüğü, beğendiği bir kadının sureti şimdi gözünü kapasa aklına tak gelir. İşte öyle yerleşiyor. Onun için bakmasan ne olmaz? Kalbe kazınmaz, yerleşmez, hafızadan da silmek için uğraşmazsın. Bu bilgisayar hafızası değil ki flash disk gibi ikide bir temizle, memizle, at, sil, çöktür, gitsin. Böyle değil. Bu ikide bir arada bir ne yapar? Gelir. Onun için gözden korunmak lazımdır. Çünkü oluk buradan açılıyor. Ağzı buradan açılıyor bu oluğun. Bunu açmazsan kalp haznesi de kötülüklerle dolmaz. Evet. وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِ Kadınlara da şöyle, inanan kadınlar. Onlar da gözlerini yumsunlar, namuslarını muhafaza etsinler. Onlar da, efendim, kadının bütün bedeni avrettir. Yüz müstesnadır. Fakat yüzde tabii fitne ve şehvetin en bariz olduğu mahaldir. Bütün vücudun aynasıdır. Onun için yüzü de hepten kabak gibi açmamak lazımdır. İnsan burun altında şöyle bağlasa en azından güzel, çirkin, yaşlı, genç şeyini vermez yani. Milleti de günaha sokmaz. Kendi de günaha girmez. Bu böyledir. Peki erkeğin neresi avrettir? Erkeğin göbekle diz kabağı arası avrettir. Ama bir güzel yakışıklı erkeğe de şehvet nazarıyla bir kadın yüzüne de baksa nedir? Bu da aynı haramdır. Efendim adamın yüzü avret değil. Adamın yüzü avret değil ama senin bakışın şehvet caridir. Yani kötü niyet vardır. O zaman haramdır. Herkes bunu hesap etsin. Kimse ben bu işten sıyrıldım diyemez. Burada efendim gözü korumadım mı diyor, takva tamamlanmaz diyor. Menlem yemlik aynı feleysel kalbi indehu. Mektubatta başka mektupta hadis var. Gözüne malik olamayan kalbine sahip olamaz. Çünkü göz nereye bakarsa onu kalbe atar. Kalp de onunla ne yapar? Meşgul olur. Ondan sonra onu sildireyim diyene kadar ne kadar istiğfar edeceksin, ne kadar Allah diyeceksin, ne kadar la ilahe illallah diyeceksin. Yani ikide bir yıkanmak istemiyorsan az pislen. Yani hepten pislenme demiyorum çünkü insan peygamber olmadığı sürece pislenmeme gelinde değildir. Ama bu pislenme işini ne kadar azaltırsak temizlenme lüzumu da o kadar az olur. Ondan sonra da çok fazla ibadet edeceğini. Anlıyor musun? Haramdan sakınsan en azından yaptığın korunmuş olur. Öbür türlü işte kukmayı koydun efendim suyun altına ama dibi delik olmak sebebiyle bir saatte dursa, 10 saatte dursa kaldırdın mı içi boş çıkar yani. Bu kadar recebi, orucu, namazı, nafilesi, zikri bu haramlarla Allah muhafaza etsin zayi olma tehlikesi vardır. Onun için işte ne yapacağız hoca efendi? Böyle şeyler oluyor. Oluyorsa yolu vardır. Allah Teala demiyor ki sen madem böyle yaptın git gözünü oy. Böyle bir İslam'da ibadet yok. Sen madem zina ettin git intihar et. Atla şeyden aşağı. Böyle bir şey yok. Bunlar haramdır. Bunun hemen neçi vardır? Sabunu vardır. Sabunu nedir? Tevbedir. İstiğfardır. Pişmanlıktır. Hele Recep istiğfarları Recep Risalesi'nde söyledi. 2 gün kaldı şurada. Yapın amel edin onlarla. %100 af olunacak sebepler var. Etbi'is seyyiyetel hasenete temhuha. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Bir günah yaptın diyor. Hiç günah yapma, yapmamalısın diye bir hadis yok. Yapmamalısın ama yaptığın zaman ne yapmalısını söylediğine göre sen illa günaha düşeceksin diyor. O zaman kötülüğün peşine bir iyilik tak ki ne yapsın o iyilik o kötülüğü sildirsin diyor. Çünkü bu sağ sol defter çalışıyor. Mizana da bunlar konacağı için en azından günlük muhasebe denk gelsin. Günü kurtarırsan yılı kurtarırsın, yılı kurtarırsan ömrü kurtarırsın. Ömrü kurtarırsan kelleyi kurtarırsın. Yani bu bir güne göre bu hesap öbürlerinde de aynı gelir. Yani bugün sevabın günahından fazla olsun. Yoksa bugün hiç günahın olmasın. Böyle bir şey yok. Onun da formülü var ama pek size öğretmem. Nasıl olsa günah yazılmaz bugün bana dersiniz. Öyle bir zikir var. Hiçbir kitapta yazmadım mesela. Çünkü o çok şey bir şey. Açık çek veriyor yani. He. Onu özel görüşelim diyorsunuz ama onu özel de görüşmem yani. Yok öyle. Öyle bir şey yok. Ama var kitapta. Şu zikri sabah 3 kere, akşam 3 kere o gün günah yazılmaz diyor. Öyle birkaç bir şeyler biliyoruz yani. Efendim Hazretleri derdi hocaların sabunu yanında gezer. Tamam mı? Sen onu boş ver şimdi. Sen kendine bir bak. Ben de kendime bakıyorum. Herkes hesabını yapıyor. Ben bunu okudum diye bugün günah serbestliği almadım yani. Zaten de unutup duruyorum. Ama yazılmaz diye hadis var. Öyle hadis var. Geçen Recep'te bir namaz var diyor. 1 sene günaha yazılmaz diyor bir dersine. Okuduk onu mesela. Hep onları kaçırtıyorsunuz yani. O incelikleri de düşünmediğinizden onu anlamıyorsunuz o sırrı. Orada sırlar var. Zaten Allah günah nasip etmiyor meselesi de var. Veyahut da günah nasip ederse peşine tevbe nasip ettiği için 6 saat 9 saat arası günah yazılmaz. Tevbeye kapı var. O arada müsaade var. Zaten sol tarafa kayıt geçmez 9 saate kadar. Sağın meleği solun meleğinin amiridir. Sahibül yemin emirun ala sahibi şimal. Allah solu amir yapmamış, yoksa yandık. Sağı amir yapmış. Niye? Belki tevbe eder, belki pişman olur, belki istiğfar eder. Dur. Onu durdurur. 9 saate kadar adam hiç pişman olmazsa, bir adam diyor yaptığı günah pişman olsa, dilinden istiğfar etmese de aftır diyor. Ennetmu tevbetün. Pişmanlık tevbedir direkt. Çünkü dilsiz adam günah yapsa estağfurullah da diyemiyor. Ne yapacak? Pişmanlık tevbedir. Bununla beraber dilin istiğfarları da zikirdir. Amel-i salihe girer. Şimdi sen efendim günah yapıyorsun. O zaman sevabın fazla olsun ki mizanda sevap tarafı ağır gelsin. Yoksa Kur'an'da فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ sağ tarafı ağır gelenler kurtulacak diyor. Hiçbir ayette yok ki sol tarafı sıfır olanlar kurtulacak diye. Sol tarafı sıfırlık diye bir şey yok ki. İlla günah var. Kul kusursuz olmaz. Mevla hafsız olmaz. O zaman sağı ağır gelecek. Ağır gelmek neyle oluyor diyor hadiste. Bir hasene bile tek tarafı ağır bastırır diyor. Onun için günah yaptın peşine ne yap? Dediler ki ya Resulallah bir iyilik yap da onu sildir buyurdunuz. La ilahe illallah minel hasenat. La ilahe illallah hasenattan mıdır? O buyurdu ya ahsenül hasenat. O hasenelerin en güzelidir o. İman kelimesidir o. La ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah beraberindedir. O ayrılmaz. Bu zikirle beraber ne yapar? O günahın peşine getirdiği için o günahtan ağır gelir o. Karşılığın olsun yani. Günahın varsa karşılığında sevabın olsun sağ tarafı ağır getirmek için. Bunlar hesaptır. Ama adam Allah'ı bilmez. Günahın günah olduğunu bilmez. Rabbine karşı isyan ettiğinin farkında olmaz. O adam zaten ne tevbeye ihtiyaç hisseder, ne la ilahe illallah demeye lüzum görür. Çünkü yaptığım günah değil ki diyor. Tehlike oradadır. Tehlike oradadır. Günah olduğunu bildikten sonra mutlaka zerre kadar imanı olan pişmandır. Hiçbir Müslüman neyi yaptım, şu günahı yaptım diyemez. Dese kafir olur. Yani günahı yapmaya sevinse bu ifsi değil. İman alameti nedir? Günaha üzülmektir. Ha, şimdi bir la ilahe illallah 90 senelik kaşarlanmış gavuru Müslüman yapıyor. Bütün günahlarını sildiriyor. Gavura o kadar tesir ediyor da Müslümana etmez mi? Burayı düşünmek lazım şimdi. İmam Rabbani buyuruyor ki bir mektubunda, ben diyor la ilahe illallah'ın gücü kuvveti gösterildi. Manevi alemdeki tasarrufu gösterildi. Bir kelime-i tevhid o kadar güce sahip ki diyor, tek bir kelime-i, mesela ben okudum şimdi la ilahe illallah, bu benim tek kelime-i tevhidim. Ne kadar kuvveti var. Hepiniz aynısınız Müslüman olarak. Bunun kuvveti diyor bana bir mana alemde gösterildi. Değil diyor bunu söyleyenin diyor bütün Müslümanların günahlarını affettirecek kadar kuvveti. Hatta diyor gavurların şirklerinden dolayı Allah'ın onlara gazabını bile söndürüp onları bile cennete sokacak kadar gücü var diyor. Ama diyor Allah Teala buyurmuş ki bu la ilahe illallah'ta bu güç var ama imanı olmayanlar hakkında bunu işletmiyor. Allah'ın kararı olduğu için kafirlere faydası olmuyor. Yani senin okuduğunun kafire faydası olmuyor. Kafir kendi okursa inanarak Müslüman olur zaten. Yani senin okuduğun bir kelime-i tevhidin bütün Müslümanların günahını affettirecek kadar kuvveti var. Hatta bütün kafirlerin şirkini temizletecek kadar kuvveti var. Ama diyor Mevla kafirlerin küfrüne, şirkine o kuvveti tesir ettirmiyor. Dolayısıyla siz kendiniz iman etmediğiniz sürece başkasının okuduğunda sana fayda yok diyor. O Allah'ın kararıdır. Ama kelime-i tevhidin kuvveti başka. Niye? Adam öldüğü zaman arkasından 70 bin kelime-i tevhid okuyorlar. Kelime-i tevhid katbe efendi hazretleri bu kadar bunu anlatıyordu. La ilahe illallah, la ilahe illallah. 70 bin. Yüze okuyor, yüze okuyor. Efendim 70 kişi yüzer tane okusa ne olur? Efendim yahut da 70 kişi biner tane okusa 70 bin eder. Ona göre işte hesap edin. Artarsın sayı, şey düşer. 140 olursa 500 okur. Şimdi bu ne oluyor? Adam cehennemde olsa diyor, cehennemde. Ama Müslüman tabii. Müslüman ölmek şarttır. 70 bin kelime-i tevhid okunsa, ruhuna hediye edilse, cehennemden hemen zebaniler alıp çıkarıp cennete koyuyorlar. Hadis böyle denir. Molla Cami Hazretleri yazdı bunu. Nefahat'ta buyururdu. O hurafe yazmaz buyururdu. Efendi Hazretleri. Yani bu sabittir. Evliyaullah'tan birisinin başına da geldi bu. Sofrada oturuyorlardı. Bir çocukla, çocuğun keşfi açık. Çocukların daha fazla oluyor keşfi açık. Cinlerle görüşmeleri de fazla oluyor. Kabir alemini görmeleri de fazla oluyor. Buluğa ermeden evvel. Buluğa erdikten sonra bu işler çok kapanır. Çocuk başladı ağlama. O evliya Allah'tan zaten dedi ya niye ağlıyorsun dedi. Dedi şimdi dedi bana işte annem gösterdiler bana cehennemde yanıyorum. Sofrada çocuk başladı ağlama. Şimdi tabii evvelce böyle şeyler çok oluyordu. Manevi alem o zamanlar çok, takva çok. Tam o sırada o zat bu hadiste şüphe etmiş içinden. Kitapta görmüş de acaba demiş adam cehennemde yanıyor bu nasıl birden çıkacak? Onu düşünüyorken bu çocuk böyle ağlamaya başlayınca şimdi dedi bir 70 bin kelime-i tevhid okumuş kimseye de hediye etmemiş. Hediye edilmedikten sonra o duruyor saklı. Saklı 70 bin kelime-i tevhid duruyor. O anda kalbinden o hediye etmenin illa dillen olması şart değil. Öyle efendim yağlı et yemiş hocaları çağırıp da bas bas bağırttırıp da hediye ettirirsen daha fazla gitmiyor yani. O daha hızlı gitmiyor. Kalpten de ne oluyor? Hediye oluyor öyle. Mübarek içinden dedi ki ben ya Rabbi okumuş olduğum 70 bin kelime-i tevhidin sevabını bu çocuğun işte annesinin ruhuna hediye ettim. Kalbinden geçirdi, der demez çocuk gülüyor. Ne oldu yavrum dedi, ona demiyor bir şey. Dedi ki şimdi dedi, o bilmiyor ne olduğunu. Şimdi baktım melekler dedi, annemi cennete çıkardılar. Buradan o evliyaullah ne anladı? Hem hadisin sağlam olduğunu anladı, hem de o çocuğun annesinin efendim tabii cennete geçmesine sebep olduğu için efendim o çocuğun keşfinin de sağlam olduğunu anladı. Çünkü o hadis var ama onu demedi ona. O anda onu gördüm diyor. Demek baştan gördüğü de palavra değil. Çünkü hiçbir şey yok ortada. Kalbinden geçiriyor. O diyor şimdi cennete çıkardılar dediği anda demek ki tezgah yok orada yani. O çocuk uydurmadı onu işte. Cennete çıkarıldığında görüyor. Demek hadise uydu bu. Şimdi bir kötülük yaptın. Peşine bir iyilik tak. O onu sildirsin. İşte la ilahe illallah. Hasenattan mıdır? Hasenatın en ahsenidir. Neden? E bir kelime-i tevhid başkasının günahını sildiriyor. Men kâle la ilahe illallah medda. Bir adam la ilahe illallah dese la'yı çekecek biraz. O Leyla gibi yapmayacak. Bazıları öyle Leyla diyorlar. O olmaz manayı bozar. Talim tecvid biraz harflerin mehreçlerini bilmek lazım. He gözlü he onlara riayet lazım. La ilahe illallah. Sonu metni tabidir. Hepten lah dememek lazım. Bunlar İhsan Efendi Allah rahmet etsin. Çok böyle kürsülerden anlatırdı. Allah kabrin nuru olsun. Nasıl bu millete bunları öğretti yani? La ilahe illallah bir kere dedi. Uzatarak ama la'yı çekme şartı var. Hedemet levarbate alafin minel kebair. 4000 tane diyor büyük günahı olsa büyük günah büyük öyle sıradan değil. 4000 tane büyük günah bir kelime-i tevhid kırar geçirirdi. Hatta onun şerhinde Cami-i Sahir hadislerindendir. Bu şerhi efendim El Feyzul Kadir var. 6 cilt kitaptır. O şerhte İmam Münavi'nindir o. İmam Münavi orada diyor ki peki diyor adamın zaten diyor 4000 büyük günah var. Bir la ilahe illallah ile bitti. Adam çekti 100 la ilahe illallah. Adam çekti günde 1000 tane la ilahe illallah. Zaten günah kalmadı. Bu ne yapacak? O zaman diyor hanımından, çoluğundan, anasından, babasından, akrabasından günahkarların günahlarını da yıkar diyor. Halbuki senin akraban la ilahe illallah dediği yok. Senin dediğinden Müslüman ise o, onunkini de kırar diyor. Bunlar böyle. Çare var. Kendini intihar etmenin bir lüzumu yok. Evet. Ama uzak durmak lazımdır ki ne olsun? Göz haramlardan uzak durunca kalpte, akılda, fikirde mahfuz olsun. Vel hamisu beşincisi sıdkul lisan. Doğru konuşacak. Bu doğru konuşmak ne demek? Yalan konuşmamak demek. Bu yalan ne demek bu yalan? Ben böyle bir şey görmedim bu yalan. Allah bana yalan nasip etmedi. Konuşamıyorum da. Konuşsam sırıtıyor. Hep doğruluk üzere oldum. Düşmanlarımın bile beni sevdiği bir taraftır o. Doğru konuşuyorsun hoca derler bana. Yalan konuşmadım. Ha efendim emniyetlerde de ifadeler verdik, degemelerde de verdik, gecelerce de kaldık. Hiçbir yerde yalan konuşmadı. Yalana bir lüzum yoktur. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme efendim sordular. Kendisi de sordu. Hel yeznil müminu, mümin zina edebilir mi? Sahabe bir cevap yok. Edebilir buyurdu. Yani imanlı bir adam zinaya düşebilir mi? Düşebilir. Kafir olur mu? Olmaz. Tamam. Hel yeşrikul mümin, mümin hırsızlık yapabilir mi? Yapamaz, nasıl diyeceksin? Bütün hırsızlara gavur demiş olursun. Hırsızlar gavur mu hep? Zina edenler gavur mu hep? Olur mu öyle şey? O zaman hırsızlık da edebilir. Yani nefsine uyar çalar. Günahtır. Peki, peki mümin yalan diyebilir mi? İnnel mü'mine la yekzibu, mümin yalan söylemez. Niye biliyor musun? Bir adam yalan söylediği zaman artık o adamın amentü billah dediğinde de koca bir acaba vardır. Ben Müslümanım dediğinde de koca bir soru işareti var. Çünkü neden? Yalan söylüyor ya. Yalan söyleyebilir. Ama zina öyle midir? Zina yapar, haram olduğunu biliyorum, Allah affetsin der. İçki içer, haramdır der, Allah affetsin der. Ama ben de Müslümanım der, sen de ne düşünürsün? Her lafı yalan şimdi. Zaten ne derler? Bir Allah bir dediğine inan. Yani bu kadar adam krediyi sıfırlamış ya. Niye yalan konuşuyorsun sen? Doğru konuşacaksın. Ondan sonra dua ediyorum, ediyorum. Niye kabul olmuyorum? Niye kabul olacaksın? Duanın kabulü için eddua miftahü sema, dua göklerin anahtarıdır. Anahtar dişsiz açar mı? Açmaz. Duanın, gök kapısının anahtarı olan duanın iki dişi vardır. Birisi eklül helal, birisi sıdkül mekal. Hacı Salih Efendi Hazretleri bunu okurdu. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Büyük evliyaydı o da. Birisi helal yemek, birisi doğru demek. Yani doğru konuşmayanın duası kabul olmaz. Hiç ne yaparsa yapsın. Doğru konuşacaksın. Bir de helal yiyeceksin. Bunların ikisi de ayrı ayrı derslerdir. Fakat yalan çok fena bir şeydir. Allah muhafaza etsin. Kadın kocasına yalan dememeli. Adam karısına yalan dememeli. Çocuk ana babasına yalan dememeli. Baba çocuğuna yalan dememeli ya. Olmaz ya. Çocuğun da itimadı sarsılıyor. Benden şimdi bir oyuncak istiyor. Yani mutlaka onu söz verdimse alacağız. Ondan sonra giderken dükkan kapalıydı. Yalan. Dükkan açık idi. Ben unuttum. Ama sen şimdi orada ben alamadım yavrum, yarın alırım desen yalan olmaz. Ama şimdi orada bir çocuğu susturmak için yalan konuşuyor ya. Dükkan kapalıydı. Yalan. Yapma bunu ya. Hasta bile diyor mesela. Arada böyle uyur, kalkar bir şeyler olur. Ondan sonra birisi ziyaretine gelir. Nasılsın falan. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Halbuki kaç kere horladı yani. O işte rahatsız uyuduğu için sağa dönüyor, sola dönüyor, ağrıdan, sancıdan uykunun verimini alamıyor. E bak sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Yalan. Hasta yatağında yalan. Yapma bunu, bunun bir gereği yok. Ya iyi uyuyamadım, rahat edemedim. Böyle de. Her mesele böyle. Bir şey satacak yalan, bir şey alacak yalan. Yüzümsüz ha. Bir de yalan yere yemin. Böyle adamlar çok tanıyorum ya. Yalan yere su gibi yem. Bir hıyar satmak için Allah'ın adını satıyor. Müslüman ya. Çok tehlike var ya. Bu yalancılık Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnne's sıdka yehdi ilel birri ve innel birra yehdi ilel cenneti ve innel racule le yasbiku hatta yuktebu indellahi sıddika. Doğruluk her daim insanı iyiliğe götürür. Ben kaç yerde doğru konuştum, kurtuldum. Halbuki yalan konuşsam kurtulurum zannediliyordu. Ama ben onu yapmadım, denedim. Onun için en-necatu fi's-sıdkı. Kurtuluş nerededir diyor? Doğruluktadır. Efendimiz çok okurdu bunu. Efendim, insana sadakat yakışır, görse de ikrah. Doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah Celle Celaluhu. Yani zorlansan da doğru söyle ya. Çünkü bu seni her iyiliğe götürecek bir anahtardır. Kapıyı açacak. E iyi ameller de seni nereye götürür? Cennete götürür. Bir adam doğru konuşa konuşa konuşa Allah indinde doğru olarak doğrulayan çok sadık bir insan olan manasında sıddık yazılır. Sıddık sevabı alır. Sıddık. Ama ve innel kezibe yehdi ilel fücur ve innel fücur yehdi ilen nar. Yalancılık insanı kötü amellere götürür. Kötü ameller insanı ateşe götürür. Ve innel racülü leyekribu hatta ektebe indallah kezzab. Bir adam yalan konuşa konuşa nihayet Allah katında Mevla buyuruyor ki bu adamı kezzap. Yani kezzap sizin o halaya döktüğünüz kezzap değil. Sahtekar demek. Çok yalan konuşan kezzap. Müseylemetül kezzap diyoruz ya. Sahtekar peygamberlik iddia etti işte o. Kezzap olursun Allah katında. Milletin nazarında hacısın, hocasın, müttakisin, felancısın filan. Ama Allah indinde nesin? Kezzapsın. Yalancı, sahtekarın birisin. Niye yalan konuşuyorsun? Ona yalan, buna yalan, ona yalan, buna yalan. Bir lüzumu yok. Doğru konuşmak, sıdkul lisan, sözün doğruluğu ne yapar? Takvanın tamamlanmasına sebep olur. Yoksa yalan varsa, Allah muhafaza etsin, kebair, en büyük günahlar katlana katlana gider. Zaten o ne işlere götürür biliyor musun? Allah muhafaza eylesin. Rüya görmüyor, görmeden gördüm diye anlatıyor mesela. Allah, bu ne kadar büyük yalan. Yalanın en büyüğü de görmediği rüyayı anlatmak. Resulullah'ı gördüm diyor. Bilmem şöyle gördüm, böyle gördüm. Ya kardeşim sen görmeden nasıl bunu gördüm diyorsun ya? Bundan büyük bir günah olur mu ya? Çok böyle insanlar var ha. Allah. Niye benim itibarım olsun? İşte efendim millet bana hürmet etsin. Vay anasını ya ben daha hiç göremedim falan. Oho ben haftada bir görüyorum. Çok hokkabaz var memlekette. Kendine kıymet vermek için rüyaya da katar, doğruya da katar, efendim, ayağa da katar, her lafa bir yalan katar. Bazı insanlarda böyle bir alışkanlık var. Cehenneme alışamayacaklar, haberleri olsun. Cehennemde yanmakla bir kişi ben alıştım diyemeyecek. Herkesin haberi olsun. Ateş yakacak yani. Bu yalanı bırakalım ya. Bir lüzumu yok ufak tefek hesaplar için. Doğru konuşmak. Ondan sonra şimdi çıkacağız şeye. Perşembe akşamı sohbet yapamayacağız burada. Teke teke çağırdılar bizi. Teke tek olursa geliriz dedik biz de. Onlar da teke tek olacak dediler. Gideceğiz. Adam diyor bana ki diyor ya ben senin bu dobralığını, doğru konuşmanı, başına da neler gelse yine bu sözünden dönmemenden seni çok beğeniyorum diyor. Şimdi burada demek bir mesele var. Ama öbür türlü burada böyle, orada böyle, şurada böyle. Böyle olmaz. Hele hoca da hiç olmaz. Fırıldaklık hocaya hiç yakışmaz. Şimdi yetişki meselesi oldu mesela. Cemaatin çoğu inanmıyor. Bizim köfteci Allah selamet versin. Adını da unutuyorum onun. Gitti muhabirlere diyor ki hoca yapma, öyle bir şey yapmaz. Siz uyduruyorsunuz diyor. Beni de dinlememiş. Ben diyorum bindim ya. Helal olan her şeye binerim diyorum. Bu sefer bu o hala inkar ediyor. Halbuki şimdi ben orada desem ki yok böyle bir şey bu fotomontaj desek olmaz. Bu helal mıdır haram mıdır? Ne yapmışık ne yapmamışık gel bakalım kardeşim. Öyle midir? Ha. Şimdi ben cevap vermem yalan derim bilmem ne sen bana inanırsın. Sen bana inanırsın ama Allah'ın dinde ben kezzaplar defterine yazılırım. Çünkü ben orada bir haram yapmadım. Ve lakin millet ne der bilmem ne ne derse der. Ben kimseye evliyalık satmadım ki. Benim dediğim doğru. Helala helal, harama haram. İlla doğruluk lazım. Kendimi çok temize çıkarayım diye. Yok ben millet beni beğensin, millet bana hürmet etsin. Böyle olduğunu dersen millet bana hürmet etmez diye. Yalan konuşulmaz arkadaşlar. Doğru ol Allah yardım edecek. Tamam. Kendinizi de efendim bu şekilde artık düzene sokun. Ondan sonra her meselede bunu düşünün. Efendim, yalana kaçmamak için çareler arayın. Ya yalan söylemeniz gerekecek işleri yapmazsınız. Ya da yine de her doğru her yerde söylenmez. O da başka. Ama her doğru her yerde söylenmez ne demek? Yalan da söylenmez demek. La tekul külle sıdkın ve la tekul gayra sıdkın. Her doğruyu söyleme ama doğrudan başkasını da söyleme. Söz budur. Bu bayağı bir sanattır ha. Akli muhakemeniz de biraz üstün olması lazım. Kafanız çalışırsa Müslümanın kafası çalışacak. Hem yalan konuşmaz, hem de her doğruyu her yerde konuşup ortalığı karıştırmaz. Anladın? Böylece beşincisi de neymiş? Doğru konuşmakmış. Şimdi ben sizden bu kadarla iktifa edeyim. Bir iki ilan yapacağım. Seslerim laranjit maranjit bir şeyler olmuş. Adını da bilmiyorum, o fananjit laranjit farklıymış. Bana da diyor ki az konuş diyor. Ben de çenem düşük konuşuyorum çok. Doktoru da dinleyemedim. Antibiyotikler alıyorum, bir şeyler alıyorum. Şu perşembeye de biraz sesim idare etsin. Bana biraz müsaade edin. Sesimi bırak koruyayım da. Perşembeye idare etsin. İnşallah bizim cübbelahmethoca.tv internet sitesinden verilecek. Televizyona bakmanıza illa lüzum yok. Siteden verilecek. Ondan sonra dualarınızı, desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Zaten gençlerden bu mail atmak bilmem ne, o işleri onlar biliyorlar. Sakın hakaret edici mailler atmayın. Camiamızın ve cemaatimizin, Allah muhafaza etsin, yanlış anlaşılmasına sebep olur. Hep böyle yapıcı, teşekkür ifade edici yaklaşımda mailler atarsa, şimdi her taraftan dinliyorlar gençler, İnşallahü Rahman bir teyit olur. Yardım Allah'tandır, muvaffakiyet Allah'tandır, Celle Celaluhu, dua da sizlerdendir. Şimdi inşallah iki tane yeni şey çıktı, bunları anlatıyorum. Birisi duaun liber-i kullida, her derdi iyileştiren bir dua. Bu Seyyid Ahmed el-Rifai Hazretlerinin virdidir. Bu virt küçük bir kitaptır, cebe sığacak kadar. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayettir. Hazreti Ali Efendimiz kimden almış? Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali buyuruyor, dostum Resulullah bana sallallahu aleyhi ve sellem bir dua öğretti ki o varken doktorların ilacına muhtaç olmam. Ya emiral müminin, o nedir sordular. Buyurdu ki Kur'an'da birincisi Bakara'da başlar, sonuncusu Müzzemmil suresinde biter. 24 surede 37 tehlil geçer. Tehlil demek la ilahe illallah, la ilahe illahu. Bunların hepsi tehlildir. Kelime-i tevhid. La ilahe o illa olanlar. Tehlil. Kaç yerde geçiyormuş Kur'an'da? 37. 24 surede 37 yerde. Hangi dertli bunları okusa Allah derdini açar. Hangi borçlu bunları okusa Allah borcunu ödetir. Ya sana ne diyorum? Bir kelime-i tevhid ile neler oluyor dedim demin. 37 kelime-i tevhidin ayetiyle beraber. Bütün Kur'an'daki tevhidler bir arada. Bunun kuvveti ne kadar olur onu sen anla işte. Bak burada anlatıyor şimdi, yadırgama. Aa, o kadar da olur mu? Deme. Bu 5 dakikada okunur ama gücü büyük. Gurbetteki okusa Allah vatanına döndürür selametle. İhtiyaç sahibi okusa Allah hacetini görür. Korkan okusa Allah korkusunu giderir. Her sabah okusa kalbi münafıklıktan emin olur. 70 türlü bela def olur. En azından cüzam, delilik ve alaca hastalığı tıpta çareleri yok. Hala tıpta çözümü olmayan 3 hastalık. Bunlar en hafifi kalır diyor. 70 dert ondan savulur her sabah okusa. Allah onu suya kanmış yaşatır. Ölürken susuzluk çekmez. Kabirde susuzluk çekmez. Cennet mahşer esas sıkıntıdır. Güneş tavan boyu yaklaşacağı gün. Orada da susuzluk çekmez. Allah cennete suya kanmış olarak girdirir. Yolculukta okuyan seferinde hayırdan başka bir şey görmez. Bunların Türkçe tarafında var. Ben Arapça tarafında okuyorum. İki taraflıdır bu. Türkçe tarafı soldan başlıyor. Arapça tarafı sağdan başlıyor. Hadisin metnini yazdım buraya. Her gece yatağına girerken okuyana Allah 70 melek görevlendirir. Onu iblisten ve ordularından sabaha kadar korurlar. E iblis ne yapacak bana gece? Ne yapacak olur mu? Rüyana giriyor, sana neler gösteriyor? Korkutuyor, adamı boğduruyor, bağırttırıyor. Uykudan korkarak bağırıp uyananlar var. Gusül icap ettiriyor. Hep onları kim oynuyor o işlerle? İblis oynuyor. Onların ordularından da 70 melek koruma geliyor bu ayetlerle beraber. Gündüz de rızkı bol gelir ve gündüz de mahfuzlardan olur akşama kadar. Tabii bunu yazıp suyunu içen yağmur suyuyla, ben de daha yapamadım, inşallah yaparım. Vakit bulup yapamadım, kitabı yeni çıktı daha, yeni 2-3 gün oldu. Bedenine hiçbir hastalık isabet etmez. Cinlerin nazarları, nefesleri sihirlerinden kurtulur, hilelerinden mahfuz olur, bütün afetler ondan medfu olur ve en mühimi ölmeden önce cennette gideceği yeri rüyasında görür, rüyasında. İlla cennete gideceği yeri görür, öyle ölür. Bu da Hazreti Ali Efendimiz'e rivayettir. Aliül Kari Hazretleri Hizb-i Azam Virdi Efkan, meşhur bir Hizb-i Azam var onun. Zekeriya Efendi Hazretleri Medine'de her sabah okurdu. Onda bu ayetleri almıştır. Arif-i Beyyumi'ye nispet etmiş. Arif-i Beyyumi Mısır'da büyük evliyaullah'tandır. Onun da virtlerindendir bu. Şurada hemen başlıyor. Her derdi iyileştiren dua. Hepsi ayettir. Peşinde sadece bir şey vardır. Başında da Fatiha'larla başlanıyor. 10. sayfa buradan. Başlıyor Bismillahirrahmanirrahim sallallahu aleyhi ve sellem diye. Başındaki terkipler tevhid ayeti değil. Onları Aliül Kari Hazretleri, Beyyumi Hazretleri'nin tertibi üzere almış. Onları aldık biz. Ondan sonra tevhid ayetleri başlıyor hemen. Kur'an'daki bütün tevhid ayetlerini bir kerede okuyan adamda bomba gibi bir kuvvet hasıl olur. Bütün belalar ondan defolur inşallahurrahman. Her derdi iyileştiren dua. Bu benim 37. risalem oldu. Allah daha nice risaleler nasip eder inşallah. Yaşatırsa bizi kurban olduğum bu kitabı temin edip istifade edebilirsiniz. Ondan sonra bir de kaside-i bürde tamamı salavat ile. Bu zordur. Her beyit 160. Her arada bir Mevla'ya salli ve sellim daimen ebede ala habibike gayril halki kullimi vardır bunda. Her beyitte bir salavat. Ondan sonra kaside-i mudariye. Bu da İmam Busiri'nindir. Ondan sonra kaside-i Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem. O da İmam Busiri'nindir. Çok da aşırlar var. Bir de kaside-i bürdenin fazileti hakkında 20 dakika kadar bir de sohbet olacak. Bu CD halinde, iki CD halinde çıkmıştır. Bu da size arz ediliyor. Arabada, evde, hele cuma gecelerinde, efendim başka işler yapmazken de, insan dinlerken salavat getirse, kaside-i bürde okuyamayanlar, bu kasideleri okuyamayanlar, Resulullah'ın ruhaniyeti mutlaka hazır olur. Salavat-ı şerife de getirmek şartıyla, sizden razı ve memnun olur. Allah Teala Habibine bağışlasın. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Bu vesileyle efendim bugünkü dersimiz de bitmiş oldu ama sözümüz yerini bulmadı, mektup bitmedi. Ne kaldı? Takva 10 şeysiz tamam olmaz. Kaçını okumuş olduk? 5 okumuş olduk. 5 daha kaldı. Önümüzdeki derslerde de inşallah ömreye gidene kadar herhalde bu mektup biter inşallahü rahman. Allah dinlediklerimizle amele muvaffak eylesin. Sevdiği razı olduğu kullarına ilhak eylesin. Rabbim Doğu Türkistan'daki şehitlere garıgay garık rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin. Çok idamlar yapmışlar bu Çin gavuruna. Allah Teala harama hürmetine Müslümanları onlara haram eylesin. Rabbim Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimiz hürriyetlerini, istiklallerini ihsan eylesin. Ve askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi Rabbim de onları muhafaza eylesin. Vatanımızı ve sair İslam vatanlarını işgallerden, iç savaşlardan, dış savaşlardan muhafaza eyleyip İbadet hürriyetimizi ölünceye kadar ve nesillerimizle yaşayıp kıyamet kopuncaya kadar bu İslam'ı yaşama hürriyetini bizlere nasip eylesin, daim ve kaim eylesin. Doğu Türkistan'dakiler gibi başımıza bir bela gelmekten muhafaza eylesin. Çok üzülüyoruz. Yüzlerce, binlerce şehitler vardır. Hepsi imanlı insanlardır. Efendim onların ruhları için özellikle hasaten buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ Allah'ın bir kelime-i şehadet göklerden, yerlerden ağır gelir. Hepsinin kabirlerine idhal eyle ya Rabbi. Dağlar emsali rahmetleri isal eyle ya Rabbi. Amin. Ruhları için El-Fatiha.